ye. Na bahati bahati tena. EMB Records. Kumbe kumbe, kumbe kumbe eh. Kwa Yesu ni raha hai. Kumbe kumbe, kumbe kumbe eh. Kwa Yesu ni raha hai. Kumbe kumbe, ya, ya, ha, hai. Ah, kumbe kumbe, ya, ya, ha, hai. Mwacha ni wa show, oh, oh. Sunira na mwita papa godo oh eh. Niliokoka wakacheka ho ho ho eh. Wakanipa wiki sasa ni mo oh oh eh. Nilizaliwa huruma na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma nilizaliwa huruma eh. Na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma chuchuma kumbe kumbe kumbe kumbe eh kwa Yesu ni raha hai kumbe kumbe kumbe kumbe eh kwa Yesu ni raha hai ah kumbe kumbe ya ya hai ah kumbe kumbe ya ya hai hakuna hangover ni bila gharama ai labda turuke kesha au kulala salama eh. Ah, Yesu asifiwe hadi Dar es Salaam eh. Ah, hapa tu ni baraka hatutaki laana sini wachanga ndio na tunataka raha ndio tusiharibu matarajio turaza shetani ni mashaka ndio sini wachanga ndio na tunataka raha ndio tusiharibu matarajio tulaza shetani ni mashaka nilizaliwa huruma na bless nimefika ni neema na huruma zani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma ai kumbe kumbe kumbe kumbe eh kwa Yesu ni raha hai kumbe kumbe kumbe kumbe eh kwa Yesu ni raha hai ah kumbe kumbe ya ya hai ah kumbe kumbe sini wachanga ndio na tunataka raha ndio tusiharibu matarajio juraza shetani ni mashaka ndio sini wachanga ndio na tunataka raha ndio tusiharibu matarajio juraza shetani ni mashaka ndio nilizaliwa huruma na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma nilizaliwa huruma eh. Na place nimefika